Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Yâ eyyühellezîne âmenû ittakullâha hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. Yâ eyyühennâsu ittakû rabbakum ellezî halakakum min nefsin vâhide. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet, kıyamet günü müminlerin Rablerinin vecihini görmesi meselesine devam ediyoruz. Rü'yetullah meselesi. Ne demiştik? Ehl-i sünnet diğer yanda Mu'tezile ki genel adıyla Cehmiye bu konuda evet Eş'arileri ve Maturidileri de Ehl-i Sünnet kapsamına alıyoruz. Çünkü onlar Mu'tezile'nin aksine bu meseleyi ne yapmışlardır? Bazı tafsilatı haricinde genelde ne yapmışlardır? Kabul etmişlerdir. Genelde kabul etmişlerdir. Bazen değişik yorumlara kalkışmışlardır ama genel itibarıyla Rü'yetullah'ı inkar etmezler. Genel itibarıyla kıyamet günü Rü'yetullah'ı ne yapmazlar? İnkar etmezler. Zannedersem en son Ebu Hureyre hadisini almıştık değil mi? Evet, uzun hadisi almıştık. Onun öncesinde 3 tane rivayet vardı. Cerir bin Abdullah Beceli'nin rivayetleri. Kays bin Ebi Hazim'e kadar neydi bunların? Neydi Kays bin Ebi Hazim'e kadar senetleri? Aynı mı? Şöyle bir bakın. Değişik. Kays bin Ebi Hazim'den sonra senet aynı. Dikkat edin. Kays bin Ebi Hazim'e kadar senet ne? Değişik. Kays bin Ebi Hazim'e kadar senet değişik. Kays bin Ebi Hazim'den kime kadar? Cerir bin Abdillah el-Beceli'ye kadar senet ne? Tek. Demek ki Buhari bunu 3 ayrı yoldan ne yapmış bize? Zikretmiş. Buhari bunu 3 ayrı yoldan ne yapmış? Zikretmiş. Neden böyle yapmış? Takviye olsun diye, rivayet ne olsun diye, güçlü olsun diye. İmam Buhari bunu böylece bize ne yapıyor? Zikrediyor. Şimdi bu rivayetleri, bu üç rivayeti Ebu Hureyre rivayetiyle birlikte ne yapalım? Bize lazım olan kısımlarını alalım. Ebu Hureyre rivayeti uzuncaydı. Genel itibariyle şefaatten de bahsediyordu. Başka kıyametin ahvalinden de bahsediyordu. Sırattan, kancalardan, köprüden vesaireden. Ama biz gerek o ilk 3 rivayet, Cerir rivayeti, sonraki rivayet Ebu Hureyre rivayeti. Bu 3 rivayetin üstüne aleykümselam Ebu Hureyre rivayetini 4. rivayeti de alacağız. Ondan sonraki rivayetleri bir dahaki derse bırakacağız, hızlıca okuyacağız. Göreceğiz ki zaten diğer rivayetler, özellikle Ebu Said el-Hudri rivayeti gelecek. Ebu Hureyre rivayetinin farklı bir neyi o? Açılımı. Birbirine ne yapıyorlar zaten? Benziyorlar. Yani terfizimiz özellikle şu rivayetlerde, 4 rivayette olacak. Cerir bin Abdillah, 3 tane rivayeti vardı orada. Aslen metin olarak tekti ama 3 farklı neyden? Yoldan bize rivayet etmişti. Bir de Ebu Hureyre'nin rivayeti vardı. O da neydi? Tek bir rivayetti. Ondan sonraki rivayette Ebu Said El-Kudri rivayeti. Daha sonra Enes bin Malik rivayeti. onun peşinden İbn Abbas rivayeti ve peşinden gelen neler? Mürselat, diğer rivayetleri de ne yapacağız inşallah ileriki derslerde irdeleyeceğiz. Bab başlığımızda İmam Buhari ne kullanmıştı? Ayeti kerimeyi kullanmıştı. İmam Buhari bab başlığımızda ayeti kerimeyi kullanmıştı. Kıyamet suresi 22'den başlamış. 24'e kadardır normalde. Kendisi 22 ve 23'ü zikretmiş. Neydi? Estaizu billah bismillah. Vucuhun yevme izin nazıra. O gün bazı yüzler ne yapacak? Parlayacak. Işıldayacak. Mutlu olacak. Mesrur olacak. İlâ rabbihâ nâzıra. Rabbine de ne yapacak? Bakacak. Sonra ve vucuhun yevme izin basıra. O gün bazı yüzlerde ne olacak? Asık olacak. Yani demek ki yüzleri parlayacak olanlar kimler? Müminler. Rablerinin vecihini görme lezzetini tadanlar. Yüzleri asık olanlar da kimler? Gayrimüminler, yani kafirler. Nedir bunun delili? Mutaffifin suresinde neydi? 15. ayet-i kerime. Kella innehum an rabbihim yevme idinle mahcubun. O gün o kafirler Rablerini görmekten ne olacaklar? Mahcup olacaklar. Mahcup derken bizdeki anlamda mahcup değil. Yani araya ne? Örtü konacak, perde konacak, engel konacak, göremeyecekler. Başka hangi ayet vardı? 26, Yunus 26. Lillezine ahsenül husna ve ziyade. İyilik yapanlara o gün güzellik ve ziyade. O ziyade de neydi? Onları rivayetlerle almıştı. Rabbin yüzüne ne yapma? Bakma. O şerefe nail olma. Demek ki İmam Buhari burada ne yaptı? Bak başlığını delil olarak kullandı. Hadislerde geçen nazara kelimesi daha çok ru'yetle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bize ne yapılmıştır? Açıklanmıştır. Daha çok ne ile? Ru'yetle. Ayet-i kerimede İmam Buhari'nin bab başlığı olarak kullandığı ayet-i kerimede Kıyamet suresindeki ne geçiyor? Nazıra. Ne demek nazıra? Nazara. Ne demek? Bakmak. Baktı. Nazar diyoruz ya, nazar. Adama nazar değdi. Nazar haktır. Yani neyle olur nazar? Bakmakla. Yani baştaki neyle? Gözle. Şimdi bu nazara bildiğimiz görmek. Bakmak. Ama ne yapmışlardır? Tevil ehli o nazarayı geçen ders verdi. İmam Beyhaki'nin neyiyle? Diliyle, ifadesiyle o bakmaktan diğer üç anlama kaydırmaya ne yapmışlardır? Uğraştırmışlar. Bunu yapmak zorundalar. Bunu yapmazlarsa ne yapamazlar? Ayeti tarif edemezler. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ru'yet kelimesine takılmışlardır. Yani o da ne? Ra'a. Ne kelimesi? Ra'a. Nazara ile ra'a kelimesi ehl-i sünnetin dinde tek kelime. Yani ne demek tek kelime? Farklı iki kelime ama anlam itibarıyla ne? Aynen. Görmek, bakmak. Şimdi ayeti kerimeyi önce işlevsiz kılacaklar ki hadisi de neye uydursunlar? Ayete uydursunlar. Lakin ra'a kelimesi Arapçada ifade etse etse makul iki anlam ifade edebilir. Ne? İki anlam. Ru'yet kelimesi bir, bakmak, görmek. Burada zaten kastedilen bu. İki, görüş sahibi olmak. Hani ehli rey diyoruz. Rey ehli. Ney? Görüş sahibi. Hatta Araplar oya rey derler şimdi. Sandığa atılan oya rey. Ne demek o? Görüş. Fikir beyanı. Ney? Görüş. Bir şeyin peşinde ney? Gitmek. Buna ne diyorlar? Rey diyorlar. Şimdi ikincisiyle o hadisleri tarif etmeleri mümkün değil. Yani ne demek? Yani Rabbini gördü. Yani Rabbini görmek demek, Rabbi hakkında görüş beyanında bulunmak mı demek? Mümkün değil. Onun için ehli tevil bu ra'aya fazla ne yapamamıştır? Takılamamıştır. Takılamadığı için de bakın ehli sünnetin hikmetleri. Ayette nazara kelimesi geçiyor, gördük. Ehli sünnetin hikmeti nazarullah dememiştir. Ru'yetullah demiştir. Niye? Ru'yet kelimesine ne yapılamaz? Kolay kolay takılamaz. Çünkü niye? Ra'a kelimesi eğer rey anlamındaysa mastarı ne gelir? Er-ra'yu gelir. Ha. Ama ra'a kelimesi görmek anlamındaysa mastarı ne gelir? Er-ru'ye gelir. Hadislerde bazen maziyle, bazen de neyle ifade edilmiştir bu? Mastarla. O da rey değil ya nedir? Ru'yettir. Ha, şimdi görüş olarak, fikir beyanı olarak ne yapamadılar? Bunu tarif edemediler. Mümkün değil. Yani Allah Azze ve Celle'yi Bedir gibi aynen ayın 14'ünde ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz. Yani görüş beyanında bulunacaksınız. Fikir beyanında bulunacaksınız. Yani bu mümkün değil. Onun için bu kelimeyi takılmamışlardır. Neye takılmışlardır? Nazara kelimesine takılmışlardır. Çünkü nazarın Arapçada farklı kullanımları vardır. Onlardan üç tanesi görmek dışında biz ne yaptık? Yazdık. Neydi ilki? İlki neydi? İlki neydi? Hayır, hayır. İlki? İtibar. İtibar. İbret alma. İtibar, ibret alma. Demiştir ki Mutezile, burada kastedilen nedir? İtibardır. İbret almadır. Nedir? İtibardır, ibret almadır. Buna deli olarak da, tabi bunları İmam Beyhaki'den alıyoruz. İmam Beyhaki'nin El-İtikad ila Sebil-i Reşad adlı kitabından alıyoruz. Deli olarak Gâşiye suresi 17. ayet-i kerimeyi ne yapmışlardır? İleri sürmüşlerdir. Gâşiye suresi 17. ayet. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Efela yandurune ilel ibili keyfe kulikat. Onlar deveye, develere bakmazlar mı? Nasıl yaratıldı? Yani bakmazlar mıdan kasıt, devenin yaratılışına bakıp ibret almazlar mı? Dersten çıkarılmazlar mı? Bundan itibar alacak hisse ne yapmazlar mı? Aramazlar mı? Bunu delil olarak kullanmışlardır. Demek ki Gâşiye ne? 17. Bunu delil olarak ne yapmışlardır? Kullanmışlardır. İkincisi neydi? Taattuf rahmet. Rahmet. Bunu ne yapmışlardır? Demişlerdir ki ayetteki o gün Rablerine bakacaktan kasıt taattuf ya da rahmet de olabilir demişlerdir. Buna delil olarak Ali İmran suresi 77. ayet-i kerimeyi mesela vermişlerdir. Ali İmran 77. Şimdi bunları hatırlatıyoruz ki bu bölümün özeti zaten. Geçen dersin özeti bu. Gelmeyenler çoktu geçen ders. Neydi Ali İmran 77? Diyor ki Allah Azze ve Celle اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَل۪يلًا Allah'ın ahdini ve yemenlerini ucuz bir bedel karşılığında ne yapanlar? Satın alanlar. اُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ Kıyamette, ahirette onlar için bir ne yoktur? Nasip yoktur. Sonra وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ Allah onlarla konuşmaz. وَلَا يَنْدُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامِ Kıyamet günü onlara bakmaz. Kıyamet günü onlarla konuşmaz. Kıyamet günü onlara bakmaz. Yani ne demektir diyorlar? Kıyamet günü onlara bakmaz. Yani rahmet etmez. Sonra وَلَا يُزَكِّيهِمْ Onları arındırmaz. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Onlar için ne vardır? Elim bir azap. Halbuki bu ayet-i kerimede onlara bakmaz, bakmaz demek. Hiç rahmetle bu ayeti tevil etmenin bir anlamı yok. Çünkü neden? Konuşmaz. Siz Allah'ın konuşacağını kabul ediyor musunuz? Onu da kabul etmiyorsunuz. Allah'ın kıyamet günü insanlarla konuşacağını kabul ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Onu da tarif edin. O ne demek belki Allah onlarla konuşmaz? Sonra onları arındırmaz. Değil mi? Demek ki orada aslında hiç de onların dediği gibi ne yok? Rahmet ve taattuf yok ama farz edelim ki onlara bakmaz yani onlara rahmet etmez. Onlara ne göstermez? Hoşgörü göstermez şekliyle tahrif edildiğini ki zaten kendi içinde batıl. Üçüncüsü de ne? İntizar. Yani ne? Bekleme. Evet. Üçüncüsü ne? İntizar. Bekleme. Ona da delil olarak Yasin suresi 49. ayeti kerime. Yasin suresi 49. ayeti kerime. Neydi o ayeti kerime? Allah Azze ve Celle ne diyordu ayeti kerimede? مَا يَنْظُرُونَ اِلَّا سَيْحَةً وَاهِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصُّمُونَ Onlar birbirleriyle çekişip dururken kendileri ansızın yakalayacak korkunç bir sesi beklerler, bekliyorlar. Orada nazara ne anlamında? Beklemek anlamında. He. Onlar Rablerini beklerler o gün. Ona bakarlar değil. Rablerini beklerler. E beklesen bile Rabbin gelecek demektir. Yok, Rabbinin rahmetini beklerler. Rabbinin emrini beklerler diye de tahrif etmişlerdir. Sonuç olarak ne yapmışlardır? Bu üç fasit anlamı ne yapmışlardır? Çıkartmışlardır. Dördüncüsü zaten bildiğimiz sahih anlam nedir o? Bakmak, görmek anlamı ki işte o bu ayette kullanılan ya da daha açık olan Muhammed suresi 20. ayeti kerime. Muhammed suresi 20. ayeti kerime. Orada da açık bu. Muhammed 20. ayeti kerime. Ne diyor Allah Azze ve Celle orada? رَأَيْتَلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ Ey Muhammed, kalplerinde hastalık olanları sen ne yapsan görsen görürsün. Nasıl? يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْش۪يِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ Evet. Kalplerinde hastalık olanların ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı gibi, bakması gibi sana baktığını ne yaparsın? Görürsün. Orada ne demek aynen yandurun? Görmek, bakmak demek. Şimdi İmam Beyhaki diyor ki bu dört tane anlamın tabi sahihi bu. Hiç şüphesiz. Ama şu üç taneyi ne yapanlar, iddia edenler. O gün bazı yüzler parıldayacak. Kime bakacak? Rablerine, yani Rabbinin yüzüne bakacak. Farz edelim ki diyor bu dört tane anlam itibara alındı. Diyor ki İmam Beyhaki, bu ila Rabbiha nazıra, o gün Rabbine bakacak o yüzler var ya diyor. Buradaki diyor kastedilen aleykümselam. Ne değil? Asla ve asla tefekkür ve itibar değil. Şu değil. Asla tefekkür ve itibar. Düşünme, ibret alma, ders alma, ders çıkarma, ibret çıkarma değil. Neden? Çünkü bu ne zaman vuku bulacak? Kıyamette vuku bulacak. Ne zaman? Kıyamette. Diyor ki لِأَنَّ الْآخِرَ لَيْسَتْ بِدَارِ اِسْتِدْلَالْ وَاِتِبَارِ Ahiret istidlal. Bir şeyden delil çıkarma. O delilin sonucunda o delili anlayıp onun yolundan gitme yurdu. Ya da itibar, ibret alma, ders alma yurdu değil. Ahiret ne yurdu değil? Teklif yurdu değil diğer bir ifadeyle. Ya ne yurdu? Hesap, ceza yurdu. O onu diyor ki şöyle ifade ediyor. Ve innemâ hiye daru ittirar. O zorunluluk yurdu. Artık ne yaptıysan zorunlu olarak karşına ne yapacak? Çıkacak. E o halde nasıl yani adam ibret alacak? Nasıl tefekkür edecek? Nasıl ders çıkaracak? Yani ders çıkarmanın, ibret almanın da sonucunda bir ne gerekir? Sevap gerekir. Ona göre yolunu çıkaracak, çizecek. Sen niye ders alırsın Recep? Lokman Aleyhisselam'ın kıssasını okursun, ders alırsın. Niye ders alırsın? Yolunu ne yapmak için? Düz tayin etmek için değil mi? Bu bir değil diyor. Yani bu ilki ne olmaz diyor, mümkün olmaz. Buna ne yaptık? Bir çarpı attık. Sonra devam ediyor. وَلَا يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ اَنَا نَظَرَ الْاِنْتِظَارِ Ya da o niye? نَظَرُ الْاِنْتِظَارِ Bekleme de olmaz diyor. Ne olmaz? Bekleme de olmaz. Neden? لِأَنَّهُ لَيْسَ ف۪ي شَيْءٍ مِنْ اَمْرِ الْجَنَّ اِنْتِظَارِ Çünkü cennet işlerinin hiçbir tanesinde ne yoktur? Bekleme eylemi, fiili yoktur. لِأَنَّ الْاِنْتِظَارِ مَعَهُ تَنْغِيسُ وَتَذْكِيرُ Çünkü bekleme ile birlikte sıkıntı ve kederlenme vardır. Azap. Bekleme ile birlikte ne vardır? Sıkıntı ve kederlenme vardır. Vel aye haracet mahrecel beşara. Oysa ki ayet neyle alakalı dile getirilmiştir? Müjde ile alakalı dile getirilmiştir. Ve ehlül cenne fima la aynun ra'at ve la uzunun semiat ve la hatar ala kalbi beşer minel ayşi. Yani ehli cennetin maruz kaldığı nimetleri ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de herhangi bir beşerin kalbine dahi, aklına dahi ne yapmıştır? gelmiştir. Öyle bir yaşam vardır. فَهُمْ مُمْكِنُونَ مِمَّا اَرَادُوا وَاِذَا خَطَرَ بِبَالِهِمْ شَيْءٌ. Evet. Aklına ne geliyorsa, şu dünyada o aklına gelen hiçbir şey ne değildir? Cennet mesabesiyle mümkün değildir. Yani hiç kimsenin aklına gelmeyen nimetler vardır çünkü. Ne bir göz görmüştür, ne de bir kulak onu ne yapmıştır? İşitmiştir. Demek ki intizarda değil. Daha sonra devam ediyor. Diyor ki İmam Beyhaki, nazar diyor, yani bakma, vecihle birlikte, yani yüzle birlikte zikredilirse, biz neye bakıyoruz? Rabbimizin neyine? Yüzüne. Vecihle birlikte zikredilirse femanahu nazarul ayneyn elletin fil vec. Yüzdeki iki gözle bakmaktır diyor. Yüzdeki neyle? İki gözle bakmaktır. Kema kale teala, Allah Azze ve Celle'nin Bakara 144'te söylediği gibi. Kad nara takallube vecihike fissema. Ey Muhammed, biz senin yüzünün dönüp dolaştığını, ama nerede? Semada yüzünün dönüp dolaştığını, batısıyla, doğusuyla, kuzeyiyle, güneyiyle değişik istikametlere gittiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz diyor. Diyor ki İmam Beyhaki, erade bizalike takallube ayneyhi nahve sema. Yani yüzünün derken neyini? İki gözünün semanın değişik cihetlerine ne yaptığını, gidip geldiğini görüyoruz. وَلِأَنَّهُ قَالْ Allah Azze ve Celle de buyurmuştur ki diyor, اِلَى رَبِّهَا نَاظِرًا, yani Rabbine bakacaktır. Neyle? Başın iki gözüyle. Osmanlı'nın tabiriyle baş gözüyle. Kalp gözüyle değil. Neyle? Baş gözüyle bakacaktır diyor. Sonra devam ediyor. وَنَظَرُ الْاِنْتِزَارِ لَا يَكُونُ مَقْرُونًا بِاِلَى. Şu bekleme bakması, bekleme bakması ila harfi ceri almaz. لَاَنَّهُ لَا يَجُوزُ اِنْدَ الْعَرَبِ اَنْ يَقُولُ ف۪ي نَظَرِ الْاِنْتِظَارِ اِلَى اِذَا كَانَ مَعْنَاهُ الْاِنْتِظَارِ. Çünkü Arapların nezdinde eğer ila harfi ceri ile gelecekse nazara, intizar anlamında ne yapılmaz? Asla kullanılmaz. Ne de olduğu gibi قَالَتْ بَلْقِيس ف۪يمَا اَخْبَرَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ. Allah Azze ve Celle'nin Belkıs'tan haber verdiğine göre ne demişti Belkıs? Ve inni mursiletun ileyhim bi hediye. Ben ne yapacağım? Onlara bir hediye göndereyim şimdi. Göndereyim de ne yapsınlar? Fenaziratun bime yerci'ul murselun. Bakayım elçiler bunun sonucunda ne gibi, neyle, sonuçla, bunun akabinde ne gibi bir sonuçla bana dönecekler. Yani ne gibi bir sonucu ben onlardan bekleyeceğim, onlar da bana bunu ne yapacaklar? Verecekler. Ha, demek ki burada nazara ne anlamında kullanıldı? Bekleme, çünkü neyle alınmıyor, neyle kullanılmıyor? İla ile. Aksine orada ne geldi? B harfi ceri geldi diyor. O zaman buna da diyor, madem öyle, bakmak anlamı verin. Veremezler, mümkün değil. Sonra cevap ediyor, devam ediyor ki taattuf ve rahmet. Demek beklemeyi de ne yaptık? Ekarte ettik, çıkardık. Ha, rahmet ve taattufa gelince diyor. وَلَا يَجُوزُ اَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى اَرَادَ نَظَرَ التَّعَبْتُّ وَالرَّحْمَةِ. İkisini de kastetmemiştir diyor Allah Azze ve Celle. Neden? لِأَنَّ الْخَلْقِ لَا يَجُوزُ اَنْ يَتَعَطَّفُوا عَلَى خَالِقِهِمْ. Çünkü mahlukatın Rablerine taattuf etmesi, rahmet göstermesi ne değildir? Mümkün değildir. Zaten caiz de değildir. فَاِذَا فَسَدَتْ هَذِهِ الْاَقْسَامِ اَفْفَلَاتِ. İşte bu üç tane de ne olunca, anlam olarak fasit olunca diyor, sahhal kısmur rabi' min aksamin nazar. Bu dört kısımdan hangisi sayı olur? Dördüncüsü sayı olur. Ve ve mana kavlihi teala ila rabbiha nazira. İşte o, şu ayetin anlamı nedir ki o? Ennaha ra'iye terallaha azze ve celle. Bizzat Allah'ı ru'yet yapar. Bak, nazarayı neyle kullanıyor? Ra'ayla. Bizzat Allah azze ve celle'yi görür. Sonra devam ediyor. Ama bazıları da demişlerdir ki diyor, tamam, bakma var ama Rabbine bakma değil. Rabbinin vecihine bakma değil. وَلَا يَجُوزُ اَنْ يَكُنْ مَعْنَهُ اِلَى ثَوَابِ رَبِّهَا نَاظِرًا. Rabbinin sevabına. Şimdi bakmayı tarif edemediler. O halde bakılanı tarif etsinler. Bakmayı değil, bakılanı. Rabbinin yüzü değil ya ney? Rabbinin sevabı. Diyor ki İmam Beyhaki. Bu caiz değil. Neden? لَاَنَّ ثَوَابَ اللّٰهِ غَيْرَ اللّٰهِ. Çünkü Allah'ın sevabı Allah'ın gayrıdır. Allah değildir ki. وَاللّٰهُ تَعَلَى قَالْ اِلَى رَبِّهَا. Allah ne dedi? Rabbine. وَلَمْ يَقُلْ اِلَى غَيْرِ رَبِّهَا نَاظِرًا. Rabbinin gayrına bakacak demedi diyor. Şimdi bakın bu birinci cevabı. Sonra devam ediyor. وَالْقُرْآنْ عَلَى ظَاهِرِهِ. Kur'an zahiri üzeredir. Bakın bunu İmam Beyhaki diyor. Eş'ari gibi bir. Eş'ari mezhebine mensup bir alim. Kur'an zahiri üzeredir diyor. Peki niye bazı meselelerde hata etmiş? Kuldur. Hata edebilir. Kur'an zahiri üzeredir diyor. وَلَيْسَ لَنَا. Dikkat edin. Bizim hakkımız yoktur diyor. En nuzilehu an zahirihi. Onu zahirinden izale etmek. Onu zahirinden çıkarmak. İlla bir hucce. Sadece elinde kat'i bir ne olursa, delil olursa. Yani bu İmam Beyhaki'nin sözü. Sonra devam ediyor. Ela tera ennehu lemma kale. Sen şu ayeti görmüyor musun diyor Allah deyince. Neyi? U'buduni veşkuruli. Bana ibadet edin ve bana şükredin deyince diyor. Lem yecuz en yukal. Şunu demek asla caiz olmaz. Erade melaiketi ev rusuli. Allah bana ibadet edin ya da bana şükredin demedi. Ya ne? Meleklerime ve peygamberlerime ibadet edin ve şükredin. O zaman şimdi ne diyorlar? Rabbini görünce yani neyi? Rabbinin neyini? Meleklerini. İleride değineceğiz ona. Burada kastedilen meleklerdir diyorlar. Rabbini görmek değil. E iyi de peki burada niye Rabbi var? Neden? Niye bunu tahrif etmiyorsunuz diyor. Sonra devam ediyor. ثُمَّ نَقُلْ Sonra deriz ki diyor اِنْجَازَ لَكُمْ اَنْ تَدُوا هَذَا فِي قَوْلِهِ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرًا Eğer siz Rabbine bakacaktırdan kasıt Rabbinden gayrına bakacaktır işte bu sevabı olur, melaike olur neyse ne. Kasıt buysa جَازَ لِغَيْرِكُمْ Sizin dışınızdakilerin de şunu demesi caiz olur. Şunu iddia etmesi. Ne? اَنْ يَدَّئِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ O gün onunla, o gün onu yani Allah'a neler? Gözler ne yapamaz? İdrak edemez. Bilakis o gözleri idrak eder. O halde diyor, madem ki diyor buradaki zamir, dikkat edin, hu, la tudrikuhu, onu idrak edemez. El ebsar, ebsar. Buradaki zamiri diyor siz ne için alıyorsunuz? Bizzat Allah'ın kendisi için. Bakın istidlale çok dikkat edin. Buradaki zamiri Allah'ın kendisi için alıyorsunuz. Onu gözler idrak edemez. İlâ rabbihâ nâzırada Rabbi kelimesi açıkça ifade edildiği halde bak la tudrikuhul efsar orada demiyor ki Allah Azze ve Celle la tudrikur rabbe el efsar. Ne var orada sadece? Zamir var. Zamir. Rabbi gözler ne yapamaz? İdrak edemez demiyor. Onu gözler idrak edemez. Şimdi buradaki hu'yu Allah alıyorsunuz diyor. Açıkça ifade edilmediği halde. Anladık değil mi Şakir abi? Hu. Halbuki ilâ rabbihâ nâzıra. Bizzat neye bakacak? Rabbine. İlâ rabbihâ. Rabbihâ. Ha neye dönüyor? Vucuha, yüzlerin Rabbi. Anladık? Açıkça ne kelimesi var? Allah kelimesi var yani. Şimdi diyor siz burada bu hu'yu Allah alıyorsunuz. Alamazsınız diyor. Burada da hu'yu ilâ gayrillah. Yani Allah'ın gayrı alacaksınız diyor. Madem ki ilâ rabbihâ nâzıra. Rabbine bakacaktır. Yani Rabbinin gayrına bakacaktır demektir. Burada da Rabbinin gayrını gözler idrak edemez. Böyle almak zorundasınız diyor. Devam ediyor. Diyor ki daha sonra. Erâde bihâ lâ tudrik gayrahu ve lem yurid enneha lâ tudrikuhu huve. Diyor ki fe izâ lem yecuz zâlike lem yecuz hâzâ. Eğer o da caiz değilse bu da ne değildir diyor. Caiz değil. Yani siz orada Rabbi ilâ gayri rabbihâ diyeceksiniz. Burada da hu zamirini Allah'a ne yapacaksınız? İrca edeceksiniz. Hayır burada da Allah'ın gayrına irca edin. Ha yok orada burada Allah'a irca ediyorsanız orada da neye irca edin? Allah çünkü irca edecek bir zamir yok. Bizzat ne var orada? Rab var, Allah var. Çünkü biliyorsunuz Mutezile'nin en büyük deliline ileriki derslerde değişeceğiz. İşleyeceğiz onu. Allah görülmez. Niye? Çünkü la tudrikuhu El-Ebsar. İdrak edemez onu gözler. O gözleri idrak eder. Bu ayete tutunuyorlar. Sadece ve sadece bu ayete tutunuyorlar. İmam Beyhaki ne yapıyor? O burada onları gereken cevabı veriyor. Şimdi gelelim hadislere. Geçen ders kısaca ne yaptık? Onun dışında nadra ve nazra kelimelerini açıkladık. Bazı rivayetleri verdik. Onları burada zikretmeye gerek yok. Gelelim şimdi hadisimize. Cerir bin Abdillah el-Beceli hadisi. Evet, 3 tanesi Cerir bin Abdillah el-Beceli. Cerir bin Abdillah el-Beceli. Cerir bin Abdillah bin Cabir bin Malik el-Beceli. Evet. Künyesi Eba Amr. Eba Abdillah da denir. Ne zaman Müslüman olduğu hakkında ihtilaf var. Ne zaman Müslüman olduğu hakkında. Bazı rivayetle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinden sonra, hemen sonra veya daha sonra Müslüman olduğunu bize ifade ediyor. Ancak bunlar tartışmalı rivayetler seneden. İbn-i Hacer mesela Tabarani'den bir tanesini almış. Diyor ki Tabarani El-Avsat'taki rivayetine göre, Lemma bu ifen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, bizzat Cerir bin Abdillah'ın ağzından Peygamber Efendimiz kendisine peygamberlik verildiği zaman, Eteytuhu, geldim ona, fekale, dedi ki, Ma caebike, seni buraya ne getirdi? Neden dolayı geldi? Gultu, dedim ki, Ci'tu li uslim, Müslüman olmak için geldim. Fe'elka ileye kisa'ehu, örtüsünü ne yaptı? Bana doğru uzattı, attı ve gale, dedi ki, İza etakum kerim, İza etakum kerimu kavmin bi kavmin, cömerti size geldiği zaman fe ekrimuhu, ona ne yapın? İkram edin. İkramda bulunun. Bunun değişik rivayetleri var. Ancak senedi zayıf bu rivayetin. İbn-i Hacer talik etmiş. Demiş ki, yani burada belki kastedilen şudur. Yani peygambere peygamberlik görevi verildikten sonra, yani hemen sonra değildir belki. Ya kastedilen nedir? Peygamberlik görevi verilmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da davet etmiştir. Daha sonra Medine'ye gelmiştir. Kureyş'te savaşmıştır. Mekke'yi fethetmiştir. Bunun üzerine de o sırada vefle, yani bir grupla, kavminin bir grubuyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip İslam'ı ne yapmıştır? Kabul etmiştir diyor. İbn-i Abdülber ise diyor ki Peygamber Efendimiz'in vefatında 40 gün önce Müslüman olmuştur. Ama İbn-i Hacer buna da dipnot tutuyor. Diyor ki bu da yanlış. Çünkü niye? Bizzat kendisi rivayet ediyor. Ne diyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam veda hacında dedi ki, İstansıtın nas fi hacetil veda. Veda hacında insanları ne yapın? Susturun şeklinde bir neyi vardı? Nasihati vardı. Bunu kim rivayet ediyor Peygamber Efendimiz'den? Cerir bin Abdillah. Daha sonra Vakit'ten bazı rivayetler alıyor. Diyor ki Hicri 10. yılda ne yapmıştır? Müslüman olmuştur. Peygamber Efendimiz onu Halsa'ya yolladığında, ancak bunda da nazar vardır diyor. Neden? Bu da sahih değildir. Çünkü diyor, bizzat Cerir rivayet ediyor. Diyor ki, Galelena Resulullah, inne akakum Necaşiye kad maat. Kardeşiniz Necaşi öldü diyor. İbn-i Hacer diyor ki, Cerir'in İslam'ı diyor, Hicri 10'dan önce olmalıdır. Çünkü niye? Cerir Hicri 10 yılında ne yapmıştır? Vefat etmiştir diyor. Yani tam bir şey yok. Tarih yok. Neyinde? Müslüman olma. Evet. Tarihinde tahkit olarak. Çok yakışıklı bir insanmış. Çok çok yakışıklı. Hatta Hazreti Ömer dermiş ki onun için, bu ümmetin Yusuf'u. Bu ümmetin Yusuf'u dermiş. Ve Hazreti Ömer onu bütün Irak'ta yapılan savaşlara ne yapmıştır? Komutan olarak yollamıştır. Ve Becile kabilesinin içinde de onu ne yapmıştır? Diğerlerine göre üstün görmüştür. Ki Becile kabilesi biliyorsunuz Kadisiye'nin fethinde neyi var? Çok fazla neyi var? Dahli var. Daha sonra diyor İbn Hacer Kufe'de ne yaptı? Oturdu. Hazreti Ali radıyallahu anh'ını Muaviye'ye elçi olarak gönderdi. Daha sonra her iki grubu da bıraktı. Ne Ali taraftarı ne de Muaviye taraftarı oldu. Her ikisinden de itizal etti. Kırgızya'ya gitti. Kırgızistan'a gitti. Ve orada Hicri 51 ya da 54 yılında ne yaptı? Vefat etti. Kırgızistan'da. Düşünebiliyor musunuz? Neresi? Evet. Kırgızistan'a gidiyor. Hicri 51 ya da 54 yılında ne yapıyor? Vefat ediyor. Bazı rivayetler var. Mesela bir tanesi diyor ki kendisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben Müslüman oldum olalı hiçbir zaman için ne yapmadı? Ben onu görmek istediğimde bana engel olmadı. Ne zaman da beni gördüyse diyor tebessüm etti. Ne zaman da beni gördüyse ne yaptı? Tebessüm etti. Hazreti Ömer de onu ne zaman görse sanki Yusuf Aleyhisselam'ın kavminden bir insana ya da bizzat Yusuf'un kendisine baktığını ne yapıyor? Zikrediyor, söylüyor. Evet, Cerir bin Abdillah el-Beceli bu üç tane rivayetin neyi? Sahibi. Diyor ki ilk rivayette Kunna culusen inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Kunna culusen inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. İz nazara ilel kamer leyletel bedri. Ne yaptı? Ay'a baktı. Bedir gecesi. Ne gecesi? Bedir gecesi. Ay'a baktı. Bedir gecesi ne yaptı? Ay'a baktı. Burada dikkat edersek bu ayrı kıssa. Birazdan gelecek Ebu Hureyre kıssasında, Ebu Said el-Hudri kıssasında. Burada bizzat Peygamber Efendimiz konuşmaya başladı. Bir soru üzerine değil. Diğer rivayetlerde Rabbimizi görecek miyiz diye soru geliyor. Burada öyle bir şey yok. Ayrı kıssalar bunlar. Aynı kıssa değil. Ayrı ayrı hadiseler bunlar. Bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Bizzat kendisi başladı konuşmaya. Ebu Hureyre ve Ebu Said hadisinde olduğu gibi değil. Orada onlar soruyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? İhtiyaç görüyor bu konuyu açma. Ve diyor ki ne yapacaksınız? Kıyamet günü Rabbinizi göreceksiniz. Kıyamet günü Rabbinizi göreceksiniz. Açıkça ifade ediyor. Birazdan gelecek. Diğer iki rivayette Ebu Hureyre ve Ebu Said hadisinde bizzat sahabe soruyor. O da onlara cevap veriyor. Leyletel Bedri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayız. Peygamber Efendimiz ne yaptı? Ay'a baktı. Ne gecesinde? Bedir gecesinde. Evet. Nedir Leyletel Bedr? Hiye Leylet Erbat Aşar. Evet. 14. gün. 29 ya da 30 çeken Hicri. Ayın kaçıncı günü? 14. günü. Niye peki Bedir olarak isimlendirilmiş? لِأَنَّ الْقَمَرْ يَكْمُلُ ف۪يهَا وَيَبْدُرْ. Çünkü ay o gün tam gözükür. O gün ay tam gözükür. Yebdur ne demek? İbdar yani kemal ve tamam. Kemal tam olgun. Tamam tam. O gün ay ne gözükür? Tam gözükür. Bakın Peygamber Efendimiz şunu da diyebilirdi değil mi? Oturuyor ve der ki ayı göreceksiniz. Bakacak aya. Ne yapacaksınız? Aya baktıktan sonra ayı göreceksiniz. Ay her zaman görünür. Ama bir görünme vakti var ki o görünmeyi hiç kimse görmemezlik yapamaz. Eğer kör değilse. O da ne? Ayın tam olduğu. 14'ü. Yani şu kadarken değil, bu kadarken. Ne diyor hadiste? Peygamber Efendimiz'in yanındaydık. Ay'a baktı. Hangi gün? Bedir günü, Bedir gecesi. Yani 14. gece. Ayın tas tamam olduğu. Dedi ki, İnnekum seteravne rabbekum. Bak, ay'a baktı. Daha sonra ru'yet kelimesini kullandı. Dedi ki, muhakkak ki siz, innekum dedi. İnnekum, kesin. Muhakkak ki siz Rabbinizi göreceksiniz. Rabbinizin gayrını göreceksiniz demedi. Rabbinizin sevabını göreceksiniz demedi. Rabbinizi göreceksiniz. Çünkü Rabbin sevabını görmek için, Rabbin ecrini görmek için neye ihtiyaç yok? Ayın 14. gecesine ihtiyaç yok. Zaten Rabbin sevabı görülmez, semereleri görülür. Birazdan onlara değineceğim. Rabbinizi göreceksiniz. Sonra kema teravne hazel kamer. Aynen bu ayı gördüğünüz gibi. Aynen bu ayı. Dikkat edin. Aynen bu ayı gördüğünüz gibi ne yapacaksınız? Rabbinizi göreceksiniz. Diyor ki Hafız İbn Hacer. Hâzâ beyan belîğ. Bu çok belîğ bir ifade. Neden? Ve te'kid acib. Çok da enteresan ney var? Kuvvetlendirme var bu ifadede. Çünkü fe ekkedehu bi en. Enne kullandı. Enne ne demek? Kesinlikle, muhakkak ki. Sonra ve bil fiilil mudari el mesbuk bis sin. Onda da yetinmedi, muzari fiili kullandı. Teravne. Sonra başına ne koydu? Se. Dikkat edelim. Seteravne rabbekum. Sonra bununla da yetinmedi. Dikkat ediyoruz. Bir, en. Enne. İki, muzari fiil. Üç, başına se. Sonra dördüncü, kema teravne hadel kamer. Aynen bu ayı gördüğünüz gibi. Yani muhakkak dedi. Peşinden muzari fiil kullandı. Peşinden se kullandı. Peşinden de aynen bu ayı gördüğünüz gibi. Bütün bunlar neye işaretti? Bu işin kesinlikle ne? Vuku bulacağına, açık beyan olduğuna. Artık bundan sonra başka destekleyici herhangi bir şeye ihtiyaç bulunmadığına. Kim ki müminlerin Rablerini kıyamet günü göreceğini bu dört tekitten sonra ne yaparsa, inkar ederse, o bizzat ne yapmıştır? Resulullah'la mücadele etmiştir. Bizzat hakkı batılla ne yapmıştır? Karıştırmıştır. Üstüne üstlük batılı hakka ne yapmıştır? Tercih etmiştir. Diyor ki ulema, sin fiili muzari'nin ya da fiilin başına gelirse müstakbelde bu işin olacağına delalet vardır. Ne zaman? Müstakbel. Kıyamet ne zaman? Müstakbel. Şimdi değil. Müstakbel. Peygamber Efendimiz zamanında değil. Müstakbel. Alametler ayrı. Devam ediyor daha sonra İbn Hacer. Diyor ki kulların Rablerini görmesi sadece ve sadece ahirette olacak. Onun için işte se kullanmıştır. Şu anda Rabbini baş gözüyle görmen ne değil? Mümkün değil. Bazı Sofiyyun zümresinin iddia ettiği gibi değil. Uykuda görmek ayrı bakın. Baş gözüyle görmekten bahsediyoruz. Baş gözü. Baş gözü. Burada diyor ki ulema, seyre neye işaret vardır? Müstakbele, yani neye? Hadiste geçtiği gibi zaten kıyamete. Buna dikkat edelim. Daha sonra devam ediyor ki Müslim hadisinde de diyor bu rivayet şöyle geçer. Müslim hadisinde de ema innekum seturadune ala rabbikum. Siz kıyamet günü Rabbinize ne yapacaksınız? Sunulacaksınız. Rabbinizin huzuruna ne yapılacaksınız? Çıkartılacaksınız. Feteravnehu. Onu ne yapacaksınız siz? Göreceksiniz. Onu ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Her iki lafızda da diyor İbn Hacer rahmetullah aleyh, Peygamber Efendimiz'den açık bir ney var? Tekit ve açık bir ifade var. Müminlerin kıyamet günü, Müslümanları, müminlerin kıyamet günü Allah'ı görmesi, Rabbini görmesi hakikattir ve neyle olacaktır? Baş gözüyle olacaktır. İfade. Bundan ötesi yok. Ney bu? Açık, seçik ney? İfade. Kıyamet günü olacağının delili ne? Doğrudan bu rivayette, doğrudan bu rivayette ne geçmiyor? Doğrudan bu rivayette, ilk rivayette ne geçmiyor? Kıyamet geçmiyor. Ama bu hadisin Müslim lafzında ne geçiyor? Rabbinizin huzuruna ne yapılacaksınız diyor? Çıkartılacaksınız. Ne zaman olacak o? Kıyamet. Birazdan diğer lafızlarda zaten geçecek. Burada bir problem yok. Devam edelim. Hadise diyor ki la tudammune fi ru'yetihi. La tudammune fi ru'yetuhu. Fi ru'yetihi. La tudammune fi ru'yetihi. Ya da la tudammune fi ru'yetihi. Her ikisi de caiz. La tudammune şedde ile ya da la tudammune şeddesiz ya da İlkinde ne? T harfi ne? Fetha. T harfi ne? Fetha. Evet. La tedamune fi ru'yetihi. Daman kelimesinden geliyor. Her ikisi de caizdir diyor alimler. La tudamune, la tudamune, la tedamune. Evet. Yani ne demek? Eğer diyor Bidam mitta ve tahfifil mim olursa, yani T'nin harekesi ney? Damme, mim de şeddesiz olursa. Tudamune. Sizde hangisi geçiyor? Tudamune. Şeddelisi geçiyor. Evet. Ne olur diyor anlamı? El ma'na la yenalukum fi ru'yeti rabbikum dîm. Yani ey zulmun ve hadmun. Rabbinizi görmeniz hususunda hiçbir zulme ya da hiçbir hazımsızlığa ne kalmazsınız? Maruz kalmazsınız. Adilane bir şekilde. Yani ne demek adilane bir şekilde? Herkes en adil şekilde Rabbini ne yapar? Görür müminse. Bu anlamdır diyor. Ama diyor eğer diyor ta fethalı olursa, mim de ne olursa? Şeddeli. Ne olur o zaman? Vel ma'na ennekum teravne rabbekum ru'yeten vadıha. Rabbinizi açıkça görürsünüz. Açık bir görüşle. La tahtacune fi ru'yetihi. Onu görme hususunda ihtiyaç etmezsiniz. İhtiyaç ne yapmazsınız? Hissetmezsiniz. Neye? En yandamma ba'dukum ila ba'di. Bir kısmı diğer kısmın üstüne çıkmaya. Bir kısmı diğerinin üstüne tırmanmaya. Li tesa'adu ala ru'ye. Birbirinize yardım etmek. Yani görmek için ne yapacaksın? Yardım edeceksin. İşte elini uzatacaksın. Gel sen şuraya çık gör. Ya da sen onun üstüne ne yapacaksın? Çıkmaya gayret edeceksin. O eğilecek. Hiç buna ihtiyacınız ne yapmaz? Olmaz diyor. Kema yaka inde ru'yetil umurul hafiyye. Hani ince işleri görmek için öyle yaparız ya bazen. Değil mi? Hiç böyle bir şey yok. Birbirinize eziyet vermezsiniz. Birbirinize yardım etmezsiniz. Birbirinizi desteklemezsiniz. Sırtlamazsınız diyor. Açık bir şekilde görürsünüz. Diyor ki hadisin diğer rivayeti göreceksiniz metinde. Hadisin diğer rivayeti orada da bizzat ne kelimesini kullanıyor? Tudammune değil, gelecek birazdan Ebu Hureyre rivayetinde tudarrune. Tudarrune. Aldık onu geçen ders. Evet. Tudarrune burada T fetayla da dammeyle de olur. Tedarrune tudarrune. Mana la yedurruku ba'dukum ba'dan fi ru'yetillahi teala. Allah'ı görmek için birbirinize ne yapmazsanız zarar vermezsiniz diyor. Feyarahu ba'duhum. Bir kısmı görecek de ve yuhceb an ru'yeti aharun minhum. Diğer bir kısmı onu göremeyecek. Bel yarahul mu'minun ru'yeten vadaha. Müminler açıkça ne yapacaklar? Görecekler. Kevudu hişşems vel kamer. Aynen güneşi ve neyi? Ayı. Gördükleri gibi. Açık seçik gördükleri gibi. Hafız İbn Hacer diyor ki tudarrune bidamme evvelihi ve biddat. Evet. Ve teşdidir ra. Bisigatil müfaale minaddara. Diyor ki müfaale sigasındadır. Darardan gelir. Ve asluhu tudarrirun ya da tudarrarun bir kesirra ve fetiha ey la tudarrune ahaden ve la yedurrukum. Ne siz birine zarar verirsiniz ne de başkaları size zarar verir. Bi münaza'a ve la mudayaka. Çekişmeyle ya da birbirinizi neyle? Daraltmayla. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Bütün bunlar daha değişik açıklamalar da var. Onlara girmeye gerek yok. O gün müminler Rablerini açık bir görüşle herhangi bir noksanlık, herhangi bir gizlilik, herhangi bir sıkıştırma, herhangi bir zulüm, herhangi bir daraltma olmadan, hiç kimse birbirinden yardım almadan, kimse kimsenin sırtına çıkmadan, kısa boylar arada kalıp da uzunların onu engellemediği, yani Rabbini açık seçip, kısa en kısa adam nasıl görüyorsa en uzunu da öyle görecek. En uzunu nasıl görüyorsa en kısası da öyle görecek. Rabbi de öyle ne yapacak? Görecek. Açık ve seçik. Dikkat edersek nas ne? Açık. Bundan sonra kalkacaksın sen diyeceksin ki bunca tehditten sonra yok arkadaşım Rabbini görmeyeceksin kıyamet günü. Ne yapacaksın arkadaşım yani? Ne yapacaksın? Bu izdihamın, bu zahmetin olmamasının, birbirinin sırtına çıkmamasının, ya herkes Rabbinin sevabını görmek için mi bu kadar meşakkate katlanacak? Ya Rabbinin sevabını zaten dünyada görüyorsun sen. Zaten dünyada ne yapıyorsun? Görüyorsun. Ya da Rabbinin gayrı nedir? Rabbinin gayrı Allah aşkına? Nedir Rabbinin gayrı? Rabbinin rahmetini görmek için mi? Ya da beklemeyi görmek için mi? Ya da itibarı görmek için mi? Bunca ne? Rahatlık. Yani mümkün değil. Yani demek ki yani bundan ötesi ne? Bundan ötesi maalesef ne? Zorlama. Diyor ki فَاِنِسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَفْعَلُوا. Sizde nasıl tercüme etmişler o bölümü? Okuyun bakayım. İlk hadisin son bölümü. Oku Mesut. Artık güneşin doğumundan da batışından da evvelki namazların hiçbirinden alıkonmamak elinizden gelirse ona çalışınız. Yani alıkonmamak elinizden gelirse, yani demek istiyor ki iki namaz var ki birazdan onları açacağım. O iki namazı kılmak diğer namazları kılmaya göre zordur. İnsanın rehavet halini ya da uyku halini kapsar. Sabah namazı ve ikindi namazı. Sabah namazı ve ikindi namazı. Yani ikindi namazı neden zordur? Sıcağın soğuğa çevrildiği, böyle uykunun çok cazip olduğu bir namazdır. Aynen sabah namazının uykudan sonra kılınmasında olduğu gibi. Eğer diyor yani bu iki namazı kılmaya güç getiriyorsanız, bu iki namaz sizi kılma yönünden mağlup etmeyecekse gayret edin. Vaktinde ne yapın? Bu iki namazı kılın diyor. İki namazı ne yapın? Kılın diyor. Diyor ki şurrah, şarihler. Gabletulü'ş şems. Güneşin doğuşundan önceki namaz. Salatül fecir. Nedir o? Sabah namazı. Daha sonra diyorlar ki vessala gable gurubiha. Batmasından önceki namazda ne? Salatül asır. Pek çok hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bu iki namazı itina göstermek, bu iki namazı kılmak hususunda ne vardır? Hadis vardır. Mesela diyor Ebu Musa el-Eş'ari hadisi, Buhari ve Müslim rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz diyor ki men sallel berdeyn dahalel cenne. İki soğuk namazını kim kılarsa cennete girer. İki soğuk namazını. Soğuk namazı sabah ve ney? İkindi. Müslim Amara'nın babasından rivayet ediyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz buyurdu ki la yelicun nar ahadun salle kable tulu'iş şems ve kable gurubiha. Evet. Kim ki güneşin batışından önceki, güneşin doğuşundan önceki ve batışından önceki namazı kılarsa asla ona ateş değmez. Girmez ateşe. Yani salatel fecri vel asır. Yani sabah ve ikindi namazları. Bu usta pek çok rivayet var. Daha sonra 3 tane ne almış? Ayet almış. Bir tanesi Kaf suresi 39. Diyor ki Allah Azze ve Celle vasbir alâ mâ yekûlûn. Evet ey peygamber, onların söylediklerine sabret. Ve sebbih bihamdi rabbike kable tulû'iş şems ve kablel gurûb. Rabbini hamdla temsbih et. Ne zaman? Güneşin doğuşundan ve batışından önce, yani sabah namazında ve ikindi namazında. Sonra Bakara suresi 238. ayeti kerime. Hafizu alas salavati ve salatil vusta. Namazlarınızı muhafaza edin. Özellikle neyi? İkindi namazı. Ve kumu lillahi kanitin. Daha sonra İsra suresi 78. ayeti kerime. Akimis salate liduluki şems ila gasekil leyl. Evet, namazını dosdoğru kıl. Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar. Sonra ve Kur'anel fecri. Bir de sabah namazını kıl. İnne Kur'anel fecri kâne meşhuda. Çünkü sabah namazı şahit olunan namazlardan. Demek ki bakın bu üç ayette de özellikle bu iki namaz ne yapılıyor? Allah tarafından, Allah-u Teala tarafından zikrediliyor. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam akidevi nasın içine, akideden bahseden nasın içine neyi de koyabiliyor? Ameli de koyabiliyor. Çünkü biz namazı akideden ne yapamayız? Ayıramayız. Namazı ne yapamayız? Akideden ayıramayız. Amel imandan bir cüzdür. Hele bu amel ne olursa? Namaz olursa. Çünkü aklımıza bu hadise neyi getiriyor? Kim ki ikindi namazını kılmaz, kaçırırsa ameli ne yapar? Boşa gider hadisini aklımıza getiriyor. Ameli ne yapar? Boşa gider. İki namaz var ki münafıklara ne gelir o iki namaz? Çok ağır gelir. Nedir onlar? Sabah ve yatsı namazı. Orada da yatsıyı en sona bırakırsın. Kılmazsın 12'ye 1'e kadar, uykun gelir. kalırız. Ama bir öğle için, bir akşam için bu tehlike o kadar ne değildi? Mevzu bahis değildir. Daha sonra innekum seteravne rabbekum. Evet. Siz ne yapacaksınız? Rabbinizi göreceksiniz. Ayanen. Diğer rivayete geçtim. Diğer rivayete. Ayanen, ayanen. Evet. Açıkça bakın. Açıkça. Muayeneten. Muayeneten. Ne demek ayanen? Diyor ki ulema. Bu ayan kelimesi Allah'ın görülmesi meselesindeki en açık ifade. En ne? Açık ifade. Sadece bu olsa yeter. Başka hiçbir ifadeye ne olmaz? İhtiyaç olmaz. Nedir ayane? Muayeneten mukabiline lehu teala yandırune ileyhi biayunihim. Açıkça Allah'ı, Allah'ın karşısında gözlerine Rabbine bakarak göreceksin. Açık. İşte diyor, bu hadiste diyor, Allah'ı görmenin, hakiki görmeyi inkar edenlere açık ne var? Reddiye var. Açıkça ne var? Reddiye var. Başka kime reddiye var? Sofilerden aşırıya kaçanlara. Çünkü onlar Rablerini dünyada da göreceklerini ne yaparlar? İddia ederler. Seteravne ne diyor hadiste? Yani müstakbelde. Yani ne zaman? Kıyamet günü göreceksiniz. Başka bir rivayeti zaten diyor Müslim'in. Ve ta'lemu enne aheden minkum len yara rabbehu hatta yemut. Ta ki bilesiniz diyor. Sizden hiçbiriniz Rabbini göremeyecek. Ta ki ölünce. Müslim rivayeti. Bak hadisler birbirlerini nasıl açıklıyor. Baş gözüyle mümkün değil. Öldükten sonra da ne zaman? Kabir aleminde değil. Ne zaman? Haşrolunduğunda. O Ebu Hureyre hadisinde onu ne yaptık? Okurken aldık. Açık seçik ne? Belli. Peki onların gördüklerini, işte Rablerini görmüşler baş gözüyle de şöyle olmuş böyle olmuş. Alimler diyorlar ki onları sapıttıran şeytanlar. Şeytanları görüyorlar ama Allah'ı gördüklerini iddia ediyorlar. Bakın Ezheri diyor ki şimdi ne yapar bu Mutezile? Kime tutunur? Lugatçıları. Şimdi televizyonlara bir bakın. Televizyonlara bir bakın. Kelimeleri açıklarlar ama müfessirlerin dediği gibi değil. Muhaddise ne? Lugat. Sözlük anlamıyla. Neyle? Sözlük anlamıyla. Sözlük anlamıyla bile açıklasa aleyhine bu. Lehine değil. Niye? Mesela Ezheri diyor ki Ra'itu fulanın ayanen. Bir kimseyi ayan beyan gördüm. Yani ey muvacaheten. Bizzat yüzüne ne yaparak? Bakarak. Bizzat ne yaparak yüzüne? Bakarak diyor. Yani bunda lügat açısından da ne yok? Herhangi bir problem yok. Seteravne rabbekum ayanen. Yani Rabbinizi açıkça göreceksiniz. Hem eser ehlinde hem de lügat ehlinde açık seçik Rabbin görüleceği ne yapılmıştır? İfade edilmiştir diyor alimler. İnnekum seteravne rabbekum yevmel kıyame. Dikkat edin diğer rivayet. Üçüncü rivayet. Şimdi açıklıyor. Yine muhakkak ki siz göreceksiniz Rabbinizi yevmel kıyame. Ne zaman? Kıyamet günü. Bak geldi. Ne zaman? Kıyamet günü. Kema teravne hâve. Aynen neyi? Ayı. Ne zaman? Bedir gecesinde. La tudammune fî rü'yetihî. Ne yapmayacaksınız? Asla da onu görmede herhangi bir izdihama da ne yapmayacaksınız? Maruz kalmayacaksınız. Kema teravne hâve. Aynen bunu gördüğünüz gibi. Yani neyi? Bedir gecesinde ayı açık ve seçik gördüğünüz gibi ne yapacaksınız? Rabbinizi göreceksiniz diyor. İşte bu üç kısa rivayet hakkında vereceğimiz bilgiler bu kadarı bile yeter. Ama şimdi Ebu Hureyre hadisine şöyle bir kısaca göz atalım. Lazım olan bölümlerini alacağız tabii. Lazım olan bölümlerini, hepsini almayacağız. Ne diyor? Ebu Hureyre, Abdurrahman İbn Safır Eddevsi el-Yemani değil mi? İnnen nase galu, insanlar dediler ki, bakın soru burada insanlardan geliyor. Hel nera rabbena yevmel kıyame. Kıyamet günü Rabbimizi görecek miyiz? Deminkinde iptidaen Peygamber Efendimiz başlamıştı aleyhissalatü vesselam. Burada bizzat insanlar, yani insanlar kimler? Sahabiler tabii. Soruyorlar. Rabbimizi görecek miyiz? Bu sual diyor İbn Hacer sahabeden müteaddit defa tekrar etmiştir. Başka hadisler bunu gösterir. Neden? Çünkü bunu onlara hissettiren iten şey imanları. Başka? Müminlerin özellikle imanları sadık olan müminlerin Rablerini görmeyi ne yapmaları? Arzulamaları. İstemeleri. İptiga'e vecihillah diyoruz. İptiga'e vecihillah. Ne demek? Pek çok hadiste, ayette. Ne demek? Allah'ın yüzünü ne yapmak? Arzulamak. Yani görmeyi ne yapmak? Arzulamak. Bundan dolayı soruyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şafi, açık, gayet net bir şekilde onların sorularına ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cevap veriyor. Nasıl diyor? Dikkat edin. Soruya soruyla cevap veriyor. Soruya soruyla. Her tudarrune fil kameri leyletel bedri. Bedir gecesinde siz ayı görür müsünüz? Yani ne demek? Bedir gecesinde ayı görmekte zorlanır mısınız? Birbirinizi ezer misiniz? Birbirinize zarar verir misiniz? Bedir gecesinde ay tas tamam. Bütün. Dediler ki galu la. Hayır. Açıkça görürüz. Net görürüz. Bakın. Hadiseye böyle bakarsanız bunu tevil etmeniz ne değil? Mümkün değil. Mümkün değil. Hayır diyorlar. Daha sonra Peygamber Efendimiz diyor ki dikkat edin bakın. Ya hoca yani geceden bahsettin yahu yani işte gece. Halbuki yani işte gece çok az bir vakit. Bir de bunun gündüzü var. Yani işte ayı biz tahrif ederiz. Yani bir de bu işin güneşi var. Bırakmıyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki daha sonra فَهَلْ تُدَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٍ Bulutsuz bir günde siz güneşi görmekte zorlanır mısınız? Bulutsuz. Bulut yok. Güneş. Bulut yok. Yani ne demek? Yani bulut olmadığı zaman gözleriniz görmez mi? Güneşi. Gal dediler ki la ya Resulallah elbette görür ey Allah Resulü. Elbette. Gal dedi ki fe innekum taravne kezalike. İşte aynen bulutsuz günde güneşi Bedir gecesinde ay gördüğünüz gibi aynen Rabbinizi göreceksiniz. Aynen. Yani Rabbinizi görmekte herhangi bir neyiniz yok, sıkıntınız yok. Sonra yecmeullah ennase yevmel kıyame. Allah kıyamet günü insanları toplayacak. Cem edecek. Kıyamet günü ne yapacak? Her bölümünü almıyoruz. Bize lazım olan bölümlerini alıyoruz. Bizim konumuzla alakalı bölümlerini göreceksiniz hadisin içinde o lafızları. Yani Allah Azze ve Celle onları kabirlerinden diriltip ne yapacak? Çıkaracak. Bir mekanda ne yapacak? Toplayacak. Adem'den en sonuncuya kadar. O mekanda duracaklar. Uzun bir durma. Rablerinin gelmesini bekleyecekler. Rablerinin aralarında hüküm vermesini bekleyecekler. Aynen Mutaffif'in 6'da olduğu gibi. Yevme yekumun nasu li rabbil alemi. İnsanlar alemlerin Rabbi için kabirlerinden ne yaptıklarında? Kalktıklarında. Allah onlara gelecek. Feyetihum taala ityan meci Allah'ın gelmesi. Onun altını ne yapın demiştim size? Çizin. Allah gelecek. Ve caa rabbuke vel meleku saffen saffa. Rabbin ve melekler ne yapınca saf saf gelince. Evet. Feyetihim taala Allah Azze ve Celle onlara gelecek. Feyekul diyecek ki men kâne yâbudu şey'en fel yettebi'hu ya da fel yetba'hu. Dünyada kim neye ibadet ediyor ise ona tabi olsun, onun peşinden gitsin. Neye dünyada tabi olmuşsa fel yettebi'hu ya da fel yetba'hu. İkisi de olur. Yani dünyada Allah'ın gayrında. Yani dünyada Allah'ın gayrında. Ha, neye ibadet ediyorsan hadi onun peşine düş. Hatta diyor ki o Allah'ın gayrında ibadet ettiği şey onun için temsil edilecek. Benzeri ne yapılacak? Ortaya konulacak. Ve o mabut bizzat kendisi ne yapılacak? Dünyadaki heyetiyle, suretiyle karşısına ne yapılacak? Çıkarılacak. İster bu taptığı adam olsun, ister put olsun, ister mal olsun, ister şehvet olsun, isterse başka bir şey olsun. Sonra Allah Azze ve Celle o bütün o mabudat Allah'ın gayrındakilerin nereye gitmesini emredecek? Cehenneme gitmesini emredecek. Diyor ki rivayette feyettebu men kâne yâbudu şemse şems ve yettebu men kâne yâbudu kamera el kamer. Güneşe ibadet eden güneşe tabi olacak. Aya ibadet eden aya tabi olacak. Ve ettebiu men kana yabudu tavagit et-tavagit. Tağutlara ibadet eden de tağutlara ne yapacak? Tabi olacak. Nedir et-tavagit? Tağutlar kullu ma'bud min dunillah. Allah dışında ibadet edilen her şey. Ve tutlak alel asnam. Evet, putlara vel evsan vel kubur elleti yutteceh ileyha bil ibade. Putlara, taşlara, başka kendilerine ibadet edilen kabirlere vesaire. Hepsi bunların nedir? Tağuttur diyor. Ezheri diyor ki bakın Ezheri gene lugatçı. Gale Ebu İshak. Ebu İshak dedi ki diyor. Kullu ma'bud min dunillah cipt ve tağut. Allah dışında tapılan ne varsa hepsi nedir? Tağut ve nedir? Cipt. Ve gıyla denildi ki diyor. El cipt ve tağut el kehene ve şeyatîn. Cip ve tağut, kahinler ve nelerdir? Şeytanlardır diyor. Bununla alakalı Kitab-ı Tevhid 126'da ne var? Bilgi var. Bunların her birinin senetleri ne? Sahih. Yu'minune bil cip ve tağut. Nisa suresi 51. ayet. Cip ve tağuta inanıyorlar diyor ya Allah Azze ve Celle. Ömer radıyallahu anh diyor ki cip büyüdür, tağut ise şeytan. Cip büyüdür, tağut ise şeytan. Cabir diyor ki tağutlar İşte o kendilerine şeytanların indirdiği kâhinlerdir. Her bölgede onlardan ne olur? Bir tane bulunur. Bazı tefsirlerde Cibtin ve Tağut'un Haybin Ahtab ve Kâb bin Eşref olduğu ne yapılır? İfade edilir. İki Yahudidir bunlar. Ancak senetleri bunların zayıftır. Senetleri bunların nedir? Zayıftır. Doğru olan bizim burada 8. ve 189. sayfada 133 nolu dipnotta zikrettiğimiz gibi Ebu Burde el-Eslemi'dir burada kastedilen. Kâin olup ihtilaf ettikleri konularda Yahudiler arasında hüküm verildi. Müslümanlardan bir kısmı ihtilaflarını ona gidince Allah cipte ve tağuta ne yaparlar? İman ederler ayetini ne yaptı? İndirdi. Yani burada müellifin zikrettiği Hay bin Ahtab değil, Kâb bin Eşref değil. Ya bizzat kim? Ebu Burde el Eslemi'dir. Niye o ikisi değildir? Burada 131 ve 132 nolu dipnotta burada açıkça onlar ne yapılmıştır? Yazılmıştır. Bakabilirsiniz. İbnül Kayyim diyor ki bu faydayı da alalım. Tağut diyor Allah'a ibadet hususunda diyor kulun haddini aşmasıdır. Allah'a ibadet hususunda kulun haddini aşmasıdır. Ya da Allah'a ibadet hususunda edinmiş olduğu mabud hakkında haddi aşmak değil, tabi olmuş olduğu insan hakkında ya da şey hakkında haddi aşmak ya da itaat ettiği şey hakkında ne yapmak? Haddi aşmak. Şimdi dikkat edin bakın. Burada tağutu soyut kavramda olabilir diyor. Somut da olabilir diyor. Onu ifade ediyor burada. Yani mabut hakkında haddi aşmak ya da tabi olduğun şey hakkında haddi aşmak ya da itaat ettiğin şey hakkında haddi aşmak. Daha sonra diyor ki tağut her kavimdir. Nasıl bir kavimdir? Nasıl bir kavimdir? Allah Azze ve Celle'den başkasına muhakeme olan. Allah Azze ve Celle'nin başka Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinden başkasına ne yapan? Hükmüne müracaat edendir. Başka? Allah Azze ve Celle'nin kendisinden başkasına mı? Hayır. Resulünden başkasına. Allah'tan başka değil sadece Resulden başkasına muhakeme olunur. Başka ya da Allah'tan başkasına ne yapan? İbadet eden. Ya da Allah'tan bir basiret olmadan Allah'ın gayrına ne yapan? Tabi olan. Ya da Allah Azze ve Celle'nin kendine itaati zorunlu gördüğü meseleler hakkında ne yapan? İlimsiz bir şekilde, ilmi bir kenara iterek kime? Allah Azze ve Celle'nin gayrına itaat edendir diyor. Bütün bunlar diyor, mevcut alemdeki tağutların hepsini temsil eder diyor. Eğer bunu iyi düşünürsen, insanların hallerine de iyice bakarsan diyor, insanların genelinin Allah'a ibadetten tağutlara ibadete kaydıklarını görürsün diyor. Allah'a ibadetten tağutlara ibadete kaydıklarını görürsün. Gerek Allah'ın kendisine tahakküm, Resul'ün kendisine tahakküm, muhakeme olunma hususunda neye kaydıklarını gördüğün gibi tağutun hükmüne muhakeme olunmaya ya da Allah'a ve Resulüne itaatten ya da Allah'a ve Resulüne ittibadan tağutlara itaate ya da ittibaya kaydıklarını gördüğün gibi diyor. Daha sonra diyor ki müellif İbn-i Kayyım'ın dediği bugün de aynen mevcut. İbn-i Kayyım'ın dediği bugün aynen mevcut. Bakıyorsun diyor insanlara öyle tağutlar edinmişler ki gerek diri gerekse ne? Ölü. İbadet de var, tahakküm de var, itaat de var, peşinde gitme de var diyor. Daha sonra diyor bu işten tek çıkış diyor. Bu işten tek çıkış diyor. Nisa suresi 65. ayettir diyor. Fela ve rabbike la yu'minune hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum. Evet. Rabbine yemin olsun ki and olsun ki aralarında ihtilafa düştükleri şeyde seni hakem tayin etmedikleri müddetçe ne yapamazlar? İman etmiş olamazlar. Thümme la yecdu fi enfusihim haracan mimma kadayte ve yesellimu teslima. Vermiş olduğun hükümden de hiçbir ney haraç duymadan ve sana da tam teslim olmadan. Yani açık. Daha sonra ne diyor rivayet? Tebka hadil umme fiha şafiuha ev munafikuha şekke İbrahim. Evet. Sonra bu ümmet kalır. Herkes atılacağı yere, gideceği yere gider. Bu ümmet kalır. Ve bu ümmetin içinde şefaat edenleri veya münafıkları da var. Bu şefaat edenleri var veya münafıkları var. Kimden kaynaklanan bir tereddüt? Ravi İbrahim İbni Sa'd. İbrahim İbni Sa'd diyor ki ya şefaat edenleri ya da ne? Münafıkları. Hafız İbni Hacer bu rivayeti alırken şu bilgileri veriyor. Diyor ki İbni Ebi Cemre dedi ki ümmetten maksat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti. Ya da diyor bütün tevhid ehli ümmetler, Peygamber Efendimiz'in ümmetinden önceki ümmetler de olabilir. Çünkü diyor buna delil şu. Mimmen kâne yâbudullah min birrim ve facir. Allah'a ibadet eden. Allah'a ne yapan? İbadet eden. İyi olsun ya da ne? Kötü olsun. Yani iyi bir insan olsun ya da facir bir insan olsun. Muhammed'in ümmeti dışındakiler de buna girebilir diyor. Daha sonra Ebu Said el-Hudri hadisi bir daha ders alacağız. Hatta yebka men ya'budullah min birrim ve facir diyor. Ta ki ne kalacak? İyi ya da kötü Allah'a ibadet eden insanlar. İbn-i Hacer diyor ki muhtemet olan ekseri rivayette zikredildiği gibi münafikuha. Ne değil? Şafiuha değil. Münafıkları. Şimdi herkes gideceği yere gidiliyor, atılıyor işte. Hadiste geçti uzun uzadıya. Bu ümmet kalıyor ya da kim? Ya da ne diyoruz? Tevhid ehli olanlar. Bu ümmet içinde de münafıklar da var. Orada kalacaklar. Neden? Bir şey vuku bulacak. Ne olacak? Bir şey vuku bulacak. Mesela Ebu Said Hüsnü diyor ki Ebu Said el-Hudri hadisinde hatta yekka men kâne ya'budullah min birin ve facir. Evet. Kalacak Allah'a ibadet eden iyi kötü. Başka? Ve gabarat min ehlil kitab. Ehli kitaptan gabarat. Ehli kitaptan gabarat. Yani çok az bir topluluk. Geri kalanlar. Müslim rivayetinde gaber diyor. Her ikisi de gabarat da gaber de gabirin çoğulu. Neymiş o? Neymiş o? Tozlar. Yani kalıntılar. Yani neler? Kalıntılar. Yani bakiye derken Yahudilerden ve Hristiyanlardan Allah Azze ve Celle'ye ne yapanlar? Hak şekilde, doğru bir şekilde ibadet edenler. Ne zaman? İslam'dan önce. Diyor ki daha sonra Allah Azze ve Celle cehenneme attığını attı. Dedi ki liyette bir kullu abidin makane yabudu. Herkes taptığına, kulluk ettiğini peşinden ne yapsın? Gitsin. Aynen Nebi olduğu gibi, Lut kıssasında olduğu gibi. Feneceynahu ve ehlehu ecmain. Biz onu da ehlinin de ne yaptık? Bütün olarak kurtardık. İlla acuzen fil gabirin. Bir koca karı hariç. O geri kalanlardan oldu. Bak gabir kelimesi orada da geçti. Diyor ki İbn Hacer, Allah'tan başka kim ne ibadet ediyorsa o mabudu onun için oraya getirilir, temsil edilir, aynen ortaya konulur. Ne yapar? Ona tabi olur. Onunla birlikte nereye gider? Cehenneme gider. Sonra sadece Allah'a ibadet edenler, müminlerden, sadıklardan kalanlar kalır. İşlerinde bunların kim de var? Münafıklar da var. Feyetihumullah. Allah onlara ne yapar? Gelir. Allah onlara ne yapar? Gelir. Dikkat ederseniz Allah'ın onlara gelmesinden ne yapıyor? Bahsediyor. Allah onlara gelir. Burada Allah Azze ve Celle'nin gelme sıfatından ne yapıyor? Bizzat bahsediyor. Peki ne yapar? Feyegul der ki ene rabbukum. Ben sizin neyinizim? Rabbinizim. Feyegulüne derler ki hâdâ mekânuna hattâ ye'tînâ rabbuna. Biz buradayız, buradan ayrılmıyoruz. Ta ki Rabbimiz ne yapıncaya dek? Gelinceye dek. Feizâ câe rabbuna arafnâhu. Rabbimiz gelince biz onu ne yaparız zaten? Tanırız. Şimdi işte şahit burada. Yani Rabbi tanımak, Rabbi görmek, Rabbi beklemek, Rab gelecek. Rabbi göreceksin, tanıyacaksın. Rivayetin devamında ne diyor? Mesela Ebu Said Hudri hadisinde fe'etihmul cebbar. Cebbar Allah gelir fi suretin gayra sureti hilleti ra'avhu fiha evvele merra. İlk gördüklerinden farklı bir suretle. Burada da diyor ki fe'etihmullah fi suretilleti ya'rifun. Allah onlara bildikleri bir surette ne yapar? Gelir. Fe'ul der ki ene rabbukum. Ben sizin neyinizim? Rabbinizim. İlkinde Rablerini ne yapmıyorlar? Tanımıyorlar. Çünkü Müslim rivayetinde olduğu gibi Ebu Said bilmedikleri bir surette geliyor. İkincide bildikleri surette geliyor ki ene rabbukum. Derler ki fegulun ente rabbuna, sen bizim Rabbimizsin. Fettebiunehu. Ona ne yaparlar? Tabi olurlar. Ona ne yaparlar? Tabi olurlar. Burada dikkatimizi çeken ne? Allah'ın gelmesi ve suret meselesi. Allah'ın gelmesi ve ne? Suret meselesi. İlk kez mi burada gördüler suretini? Ondan önceki surette vardı da gördüler. Bunları ileriki derslerde konuşuruz. Gelmesi sureti. Şimdi şurada şu problemi halledelim. Cehenneme gidenler gitti. Her kim kime ibadet etmişse ne yaptı o? atıldı birlikte ibadet ettiğiyle cehenneme. Ne kaldı? Bu ümmet. Ki bu ümmetten önceki tevhid ehli. Çünkü herkes ne yaptı? Haşrolundu. Adem'den kime en son ölene kadar. Değil mi? Bu ümmetin içinde münafıklar da var. Peki münafıklar cennete girdi mi? Girmedi. Çünkü münafıklar bu hadiste anlatılmıyor. Daha sonra alacağız. Ebu Said el-Hudri hadisinde, bir de Müslim rivayetinde, tafsirinde. Münafıklar Rableri ne yapamayacaklar? Tanıyamayacaklar. Peki münafıklar niye daha baştan bu hadise olmadan direkt cehenneme atılmadı? Münafıklıkları ne zamanda tescil edilecek? Kıyamette de tescil edilecek. Tescil var çünkü. Münafıklıklarını Allah kıyamet günü bile ne yapacak? Tescil edecek de onda. O aklınıza takılmasın. O ileriki nelerde? Rivayetlerde ne yapacak? Gelecek. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Gerek Rabbin gelmesi, gerekse Rabbin sureti, hepsi bize neyi gösteriyor? Rü'yeti, yani Allah Azze ve Celle'nin görüleceği hadisesini ne yapıyor? Bize açıkça ifade ediyor. Bunda herhangi bir problem yok. Burada bırakalım. Bir dahaki ders buradan devam ederiz. Ama burada bizim bilmemiz gereken şu. 20 küsur sahabiden kıyamet günü müminlerin Rablerini görecekleri rivayet edilmiştir. 20 küsur. Onlardan da yüzlerce binlerce insan rivayet etmiştir. Ve alimlerin ittifakıyla Ru'yetullah'la alakalı hadisler mütevatir hadislerdir. Bunların inkarı ilhada götürür. Bu mesele iki türlü inkar edilir. Bir, meselenin kendisi, iki, meseleyle ilgili hadisler. Meseleyi inkar eden kafirdir. Kim olursa olsun. Meseleyle ilgili hadislerin sıhhatini de inkar eden nedir? Zındıktır. Ama meseleyle ilgili hadislerin sıhhatini inkar eden adama doğrudan kafir denmez. Zındıktır. Eğer meseleniz kendisini gösteren hadisleri inkar, meseleyi inkara götürürse adamı, o zaman ne olur o da? Kafir olur. Hiç taviz yok. Çünkü ehl-i sünnetin en bariz özelliklerinden bir tanesi budur. Onun için isim ve sıfat tevhidindeki bazı meselelerde eşariler ve maturidiler selefi salihine muhalefet etmişlerdir ama bu meselede edememişlerdir. Bak size işte eşari mezhebine mensup Beyhaki'nin sözünü okudum. Mümkün değil inkar etmek. Kur'an'ın zahirinden ne yapmak? Ayrılmak mümkün değil. Demek ki meselenin aslını inkar etmek küfür. Bununla alakalı hadisleri inkar etmek nedir? Zındıklıktır. Eğer açık tarif varsa, sırf inandığından dolayı, bakın ayrım biliyoruz. Sırf inandığından dolayı, yani müminler Allah'ı kıyamet günü göremez. Ben buna böyle inanıyorum ama bunu böyle ifade edemiyorum. O halde ümmetin karşısına çıkıp da ahiret günü, kıyamet günü müminler Rablerini göremez desem ne olur? Tepki olur. Ben bu konuya hiç girmeyeyim yani meselenin kendisine, ama ya böyle böyle rivayetler var arkadaşım. Bu rivayetler nedir? Aslı yoktur, uydurmadır derse bu adam bilin ki kafirdir. Çünkü niye? İnandığını delille tahrif etmektedir. Ama öyle insanlar olur ki ya ben bu mesele hakkında bir şey söyleyemeyeceğim ama bu hadislerinde zayıf olduğunu söyleyenler var derse o ne yapılır? Doğrultulur o adam. Doğrultulur. Ama halen daha ısrar ediyorsa işte o zaman Allah muhafaza küfrünle de hükmedilebilir. Üzerinde ittifak olan bir meseledir. Ayet, hadis ve neyle sabittir? İcma ile sabittir. Ayet, hadis ve icma ile sabittir. Hadisler de açıktır, nettir. Mütevatirdir. 20 küsur sahabi rivayet etmiştir. Onlardan yüzlerce binlerce insan. İşte bunu inkar etmek mümkün olmadığından, dikkat edin, inkar etmek mümkün olmadığında ne meselenin inkarına ne de meseleyle alakalı hadislerin sıhhatinin inkarına teşebbüs etmemiştir Mutezile. tahrif yani tevil etmeye kalkmıştır. Dikkat edin. Yani meselenin lubbu var. Onun için tahrif ve tevil, tahrif diyelim onu, tevil demeyelim. Tahrif etmeye kalkmıştır. Ne yapmıştır? Rahmet demiştir. Taattuf demiştir. Ne yapmıştır? Bekleme demiştir. Ne yapmıştır? Rabbinin sevabı demiştir. Ne yapmıştır? Rabbinin emri demiştir. Yani bir yola ne yapmıştır? Başvurmuştur ama işin içinden ne yapamamıştır? Çıkamamıştır. Neticede meselenin aslı da mevcuttur, rivayetlerde mevcuttur. Kıyamete kadar Kur'an bakidir. Kıyamete kadar Buhari ve Müslim bakidir. Baki kaldığı müddetçe de bu mesele vardır. Bu meseleyi inkar etmek mümkün değildir. Ama maalesef son zamanlarda televizyonlarda bu meselenin dahi inkar edildiğini görüyoruz. Bu meselenin dahi inkar edildiğini görüyoruz. Ama inkar edenler bunu İmam Ebu Hanife'nin diliyle inkar ediyor. Adam televizyona çıkıyor diyor ki, ya diyor Ebul Mansur Maturidi kitabında Mehdi'den bahsetmemiş. İsa'nın nüzulünden bahsetmemiş. Hangi kitabında? Yani şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadisler sadece Buhari'de mi mevcut? Hayır. Yüzlerce hadis kitabı var değil mi? Arkadaşım sen Ebul Mansur Maturidi'nin neyini okudun da onda yok diyorsun? Neyini okudun onda yok diyorsun? Neyini? Kitab-ı Tevhidini. Be mübarek. Adamın bir sürü kitabı var. Tevilatına baktın mı? Tevilat. 20 küsür cilt. Tefsirine baktın mı? Yok. Peki sen bunu yani neden illa da İmam-ı Ebu Hanife'ye nispet ederek inkar etmek istiyorsun? İmam Ebu Hanife'nin müsnedine bakarsan orada kıyamet alametlerinde Mehdi'nin gelmesi de, İsa'nın nüzulü de bunların hepsi mevcut. Rü'yetullah bab başlığıyla mevcut. Fıkhül Ekber'de mevcut. Absat'ta mevcut. Vasiyye'de mevcut. Hepsinde mevcut. Baş gözüyle diyor baş. Yani neden? Nedeni şu. Bu ümmet Hanefi ya, Türkiye'deki ümmet. Yani insanları ne yapmak? Mutezile'ye çekmek. Ama kimin kanalıyla? Ebu Hanife'nin kanalıyla. Halbuki hiç alakası yok. Hanefiliği en çok savunan, bu uğurda selefe tokat atmaya kalkan Muhammed Zahid-i Kevseri bile diyor ki, İmam Ebu Hanife'ye Mehdi'nin gelmesi, İsa'nın nuzulü, Rü'yetullah gibi meselelerde menfi yönde isnatta bulunanların hepsi müfteridir diyor. Hepsi müfteri. Mümkün değil. Yalancım yani. Yani iftiracı. Yalancı da değil. İmam Ebu Hanife iftira ediyorlar. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani bunlar üzerinde ittifak edilen şu meselelerde bildiğimiz ulemadan inkarcı bir Allah kulu yok. Kimdir biliyor musunuz? Açarsın Zemahşeri'nin Keşşaf tefsirini okursun. Zemahşeri Hanefi'ymiş. Zemahşeri amelen Hanefi. İtikaden Mutezili'dir. Hem de babasıdır Mutezile'nin. Babası. Sen kalkar Zemahşeri'nin Keşşaf'ını okursan elbette bu meseleyi inkar edersin. Bak Hanefi, Zemahşeri gibi bir Hanefi alim bu meseleyi reddediyor. Zemahşeri kim ya? Zurnanın son deliği. Zemahşeri Hanefi mezhebinde itibara alan bir Allah kulu yoktur. Bir Allah kulu. Hatta tefsirin okunmaması yönünde ne vardır? Tavsiyeler vardır. Ama maalesef işte böyle zellat olacak bir iki tane böyle kıyıda köşede kalmış. Onları alacaksın, toplayacaksın. Sonra bakın şunun farkında olmazlar. Buna dikkat edeceğiz. Bu meseleyi inkar etmek değildir sadece. Bu meseleyi inkar etmek 3 tane problemi barındırır içinde. 1. Peygamber aleyhissalatü vesselam yalan konuşmuştur. Ya da doğruyu konuşmamıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam yalan konuşmuştur. Ya da doğruyu konuşmamıştır. Sen bunu iddia ediyorsun farkında olmadan. Bu birinci. Çok önemli. İkinci mesele. Sen bu meseleyi inkar etmekle bu meseleyle alakalı hadisleri inkar ediyorsun. Ve bu hadisler mütevatirdir. Yani sen neyi inkar ediyorsun? Hadisleri. Ama hangi hadisleri? Mütevatir hadisleri inkar ediyorsun. Dikkat edin. Tek bir meseleyle alakalı. 3. Sen He. Bu meseleyi inkar ederken vacibi ya da mübahı ya da mendubu inkar etmiyorsun. Neyi? Rabbine ait neyi? He. Rabbine ait neyi? Bir sıfatı yani Rabbinin vecihini inkar ediyorsun. Çünkü aynı Mutezile'ye göre bakın buna da dikkat edin. Rabbin görülemez. Çünkü Rabbinin zaten neyi yoktur? Vecihi yoktur. Vecihi. Yüzü yoktur. Yani meseleler birbiriyle bağlantılı. Bir sıfat gösterin kabul ettiği Mutezile'nin sıfır. Külliyen yok. Adam külli sıfatları inkar etti. E böyle olunca haliyle yani sadece rü'yetullah'ı almayacaksın. Bir gören var bir de görülen. Sen göreni inkar etmiyorsun, görüleni de inkar ediyorsun. Ha. Yani o gün Rabbinin yüzü dışında her şey ne olacak? Yok olacak, helak olacak. Yani bu demek değil ki Rabbinin diğer sıfatları zati ya da meşiyeti. Hayır. Yani vecihten ibarettir. Diyemezsin. Orada kastedilen ne? He. Halil deyince akla kim gelir? Yüz gelir. Kimse Halil'in koluna bakmak istemez. Kimse Halil'in ayağına bakmak istemez. İnsanların pasaportlarda, nüfus kağıtlarında, karnelerinde neyin resmi vardı? Yüzünün o anlamda. Yoksa Rabbinin yüzü kalacak, diğer işte sıfatları, zati onlar ne olacak? Yok olup gidecek. Kastedilen o değildir. Haşa kella. Bunları açıkladık o konuları işlerken. Onun için yani Rabbinin yüzüne bakma vardır. Bakılacak Rabbinin yüzüne. O öyle bir sıfat ki ameller bile onu ittigaen yapılır. Onlar, yani bütün ameller ne? Rabbinin vecihine kavuşmak, o lezzeti tatmak için yapılır. Dikkat edeceğiz. Bu işte ihsanın son zirvesi. Yani cennete girmek için de amel işlersin. Bunun için de amel işlersin. Ama Rabiatül Adeviye gibi kalkıp işte cehenneminden korktuğum için ya da cennete girmek için değil, senin rızanı kavunmak için, kavuşmak için, rızanı kazanmak için ibadet ediyorum diyemez. Çünkü cennete giren Rabbinin rızasını kazanmıştır, cehennemden kurtulur. Rabbinin rızasını kazanan zaten cennete girer. Ama sen şunu diyeceksin devamlı. Ha, Rabbimin vecihine kavuşmak, onu görmek, onu iptiga etmek için. Çünkü en yüksek makamı. En yüksek makam. Nasıl ki cennette firdevsi istiyorsun, burada da onu isteyeceksin. Ama bu demek değil ki Rabbinden cenneti istemeyeceksin. Cennette isteyeceksin. Ama onun bir zirvesi var, o da ne? Rabbinin vecihini görmek. Ha, o gün yüzün ak olması. Zaten onlar nereye girecekler? Cennete girecekler. Onda bir problem yok. Ama Rabbinin yüzünü gören sadece günah işlemeyen mümin olmayacak. Bütün müminler. Bütün müminler. Günahkarıyla, faciliyle, fasıkıyla, iyisiyle bütün müminler. Ama onlardan bir kısmı önce nereye uğrayacak? Cehenneme. Bu da mümkün. Ama bu demek değil ki Rabbinin yüzünü ne yapmayacak? Görmeyecek. Sadece müminler değil yani bu Muhammed'in ümmeti değil ya ne? İslam'dan önceki muvahhid olan insanlar. Adem'den. Ta Peygamber Efendimiz'in bir isetine. Hepsi. Rabbinin yüzünü ne yapacak? Görecek. Yani bunca bilgiden sonra artık bu meseleyi inkar. Bir dahaki ders biraz o konuya değineceğiz. Daha sonra o meseleyle alakalı rivayetlere geçeceğiz. O zaman daha iyi anlayacağız. Ben sizden bir şey istiyorum. Bu konuyla alakalı kaç rivayet var daha? Bayağı bir rivayet var. Onları evde okuyun. Onları evde okuyun. Arapça bilenler Arapçasını da Türkçesini de okusun. Bilmeyenler Türkçesini okusun. Ben burada sadece Arapçalarını okutup geçeceğim. Sadece ne yapacağım? Arapçalarını okutacağım. Tercümesini vermeyeceğim. Çünkü hep aynı rivayetler bunlar. Birbirine yakın rivayetler. Üç aşağı beş yukarı lafızlar ne? Aynı. Çok fazla şeye tekrara gerek yok. Ama dikkat etmemiz gereken hadise şu. İmam Buhari şu bab başlığı altında bunca hadisi boşuna ne yapmamış? Zikretmemiş. Bunca hadisi boşuna zikretmemiş. Hatta öyle hadisler zikretmiş ki havuzda Rabbine kavuşmak. Rabbini görmeye delil. Hatta öyle hadisler zikretmiş ki makamı Mahmud'a ulaşmak. Rabbini görmeye delil. Arada mütercim olmadan, hicapsız Rab'le konuşmak neye delil? Rabbini görmeye delil. Bütün bunlar bize İmam Buhari'nin meseleye vermiş olduğu neyi? Önemi gösteriyor. Önemi gösteriyor. Var mı bu anlattığımla alakalı sorusu olan? Hocam inkar edenler Allah Celle Celaluhu'yu hangi halde görecekler? Tek tek hesabı çekilecekler diyor ya. İnkar edenler. Onlar Allah'ı görmeyecek. Mahcup olacaklar onlar. Rab onların arasına perde koyacak. Onlar Rablerini görmeyecekler. Rablerini görmeyecek. Rableri onlarla konuşmayacak bile. Yüzlerine bile bakmayacak. Hesaba çekilme olayı kolay bir olay. Zor bir olay değil. Kavrayamaz ayeti. Onlar ileriki derslerde gelecek. Kavrayamaz, idrak edemez. Ne demek idrak edemez? Rabbinin ilmini kuşatabilir misin sen? Ama o gözleri idrak eder. Yoksa göremez değil. Bunlar farklı şeyler. İdrak kelimesi ayrıdır. İdrak kelimesiyle görme kelimesi farklı şeylerdir. Yani bunları o anlamda birleştirmek yanlıştır.